من نهاون يوم من نجام يلا بمن نهاون ما كان أبوك سباي نكتون امرأة سوء نتكو بن سباي دي نكتون نتكو جاي جاي سباي دي نكتون نتكو باخوت وما كانت أمك سيايد نكتون بقيا بجيجين جو باخوت سياي نكتون جيجين جو باخوت سباي نكتون جيجين جو باخوت أمولو غن ويجرو دف جينك دف تبارك الله ماك ني واخ لنجو في واخ جو ريري كان هارون مفسر لي قتادة من كان هارون رجلا صالحا في بني إسرائيل مشؤورا بالصلاح فشبهوها نميرو لكم مام تباري جك فك بن قتوم جوروم ñaar fuk ak juroom ñaar waye du aaron mi nga xamne moy akhi musa nak seen digeunte ñoom ñaar jummi at mat nako kon du aaron am musa ma jummi at seen digeunte nenañu mat nako mbaluko upp tabarakallah as-suhayli neena aaron mi dafa nekkon rajul min ubadi bani isra'il al-mutahidin kanat maryam tushabbihu bihi fi ittihadiha wa laysa bi aaron akhi musa ibn imran fa inna baynahuma dahran tawila lol tam ca muhtasar ibn kasir la nek dik ñaaral baqatum ñentimer ak jurum fuk lepp di leral ne haruna mi du haruna me waye haruna mi jaamu kat yalla la won bu baax bu nekkon ci banu israël maryam nekkon momit kuko don roy ci ak jaamu yalla yalla may ko dom ji nit ñi nak diko yedd neko e yow mbokum haruna ci jaamu yalla sa baye de xami wuñ ko won ñaka baax sa yaay xami wuñ ko won ñaka baax waye fo jëna sa ñaka bax gi yépp ñi ngi défé né doom ji maryam da fo bu am ko likati yow fowul bu am ko waye fi nit liñ ci jàngé kon moy doom ju nekk bo di jigen war nga bayyi xel bu baaxa baax ci waxinu mak ñi nga xamné naka jéklu lañ daan wax tabarakallah ko sa yaay baax sa baay baax waye way bul jaaxal nit ñi mukk di ëndal lu dul ak baax ñu ngi melni sa ñaari wayjuk yoy ndax olaf néna lu naawé ci mpic lu na lu juddo ci mtag rek bo naawul jaaxal say mbokk tabarkal maryama fa ashar ilayhi mu joxagn xale ba ne laaj len ko man buma kenn laaj len ko xale bi nga xamne mom la teureul ci laytaay ni tabarkal fa ashar ilayhi qalu magni nako waw kayfa nukallimu naka lañuy waxante man xale bo xamne kana mi ni nek fi mahdi ci laytaay tabiya nek xale bo xane bi mi ngi ni tuti ba beug de yow yaangi def li nga def ba nopi ñu lay wax goju da nga nan ñu lañ wax xale bi kayfa nukallimu tiflan rabi'an la yazaru fi sariri yataqazza bi liban ummihi ki di namp tuta tuti nga yor ko ni nan lañu wone wax ak mom arrazi mu ne ruwiya annahu kana yarda'u falamma sami'a zalika taraka rada wa aqbala alayhi bi wajhihi wa kallamahu وكلمهم ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان تبارك الله اتصل كتفسير الكبير ديك نيار فك اك بن خاتم نياري تيمير اك جوم نيت ني نيو دون نام با مو ديغي مات ني واخ لول ريك مو باي وين وا دادي جاكار لا مات ني فسير لنا ديسكور بو خاني الى يوم القيامه ديسكور بي داي ديك لير بيغا خاني موم لا مريم اوف mo fasiyene wax qala nir banel inni abdullah man jamu yalla la li rab wax li lo muy ben ata li dana ma jox alkitaba tere injil waja'alni defna man nabiyyan ma digenent muy ñatt inni abdullah ata li alkitab waja'alni nabiyya min ma def nabiyyu qada rabbi an yu'tiyani al-injil wa yaj'alni nabiyya yeb wax ko ngir wone li nga xamne moy metul wi nek ci waxam bi ak discoursam bi mune waja'alni sama borom defna ma mubarakan may dom ji barkel ayna ma kuntu fuma nek ci fofa barkel ma barkel fuma nek barkel wa salatu wa salam على الهادي الامين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مباك ني دغلو غينا باني سانت يالا جولي سي نتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي نتي كاتنا سني بورام سبحانه وتعالى في سن تفسير القران الكريم tabarakallah ñu ngi taxaw nak yeen dembu ci fi nga xamne fi la suñu borom tabaraku taala di waxe ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana isa qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun modi yalla du am dom sel ñal nako su nemme am mbir fasku yene dogal day wax mbir momé kun rek mbir ma dadi nek fofu la waxta la suñu borom tabaraku taala woné kon katanam tabarakallah niyamon kon ci aya fanwer ak djom ni ngeen ko waxewon wara dora tay ci aya wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lol tam ci waxu isa alayhi salam mune wa inna allaha ta yalla ngeen xamne rabbi moy sama borom do sama bay moy sama borom wa rabbukum yeenit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko haza wax ji nak haza dokhalen wi nak siratum mustaqim moy yon wujub li la isa wax li la yalla wax li moy ab judom li moy aw melam tabarakallah bam ko defé mu dadi ñew ne fakhtalafa dadi wote al ahzab mbolo ya min baynihim ci seen digënté ni ni yalla ay bayam ni ni ab yahudi bayam ni ni amul bay fakhtalafa al ahzab min baynihim fawailun tafkare qurumbugal lillazina ñang ñi nga xamne kafaru wedd nañu yalla ni mashhad yawmin azim ti teewayu bis bo xane bis bu reey la asmi' bihim akaleena mana deg mom suñu borom tabarak wa taala wa absir akaleena mana gis mom suñu borom tabarak wa taala lakinna zalimuna waya toñ kat yi al yawma tay fi dalalin ñi ngi ci sankute mubinun gu leer sanku ci lol ndax ñaka xam mbirum isa alayhi salam ak maryama alayha salam tabarakallah ñak ga xam yalla neena dina duggal ñu bare bare ci ak sankute wa anfirhum waral nit ñi yawmal hasrati bisu reccu ba is qodiya ba nga xamé dogal nañ al amru mbirma bisu reccu ba bu yamal khiyamé da fay am ay reccu metti muy bis bo xamné la shayha fihi siwaha motax ci sayyihu muslim ci hadith bu ngeene ci abu sa'id al-khudri mune yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena isa dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara yuja'u bil maut yawm al-qiyamati ka'annahu kabsun amlah fayuqafu bayna al-jannati wan-nar fayuqalu ya ahla al-janna هل تعرفون هذا فيشرب فيرتبون اي يمدون اعناقهم وينصرون ويقولون نعم هذا الموت ثم يقول يا اهل النار هل تعرفون هذا فيفعلون ما يفعل هؤلاء وينصرون ويقولون نعم هذا الموت فيؤمر به فيصبى ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قرا وانذرهم يوم الحشرة افقد الامر وهم في قبلة وهم لا يؤمنون ينتبينا صلى الله عليه وسلم بس بوبو بني دوغالي وا الجن بوا الجن دوغي الجن وا سوار دوغ سوارا بني اندي دي سي بوبام مو ملني ام كوي مو ام اي بيجن ني تخاول كو ديغنت سوارا اك الجن وا سوار ديكو سين وا الجن ديكو سين ñu ne e yeen wa aljanna ndax xam ngeen ci ñom ñep ñu yëkëti seen dokk daal di koy xol ba gis ko daal ne waaw ki moy de ñu ne e wa sawara ndax xam ngeen ci ñom tam yëkëti seen dokk daal di koy xol daal ne waaw ki moy de ñu daal di joxe ndigal ne kon nañu rendi de mi nga xam ni mo daan tax nit ñi de ñu daal di rendi de daal di de ñu daal ne e yeen wa aljanna fi ngeen di sax dootu leen de e yeen wa sawara fi ngeen di sax dootu len de yunitibi alayhi salatu wassalam bam ko waxe ba nopi nak mu daldi jang ayo ji dal ne wa anfirhum na nga len war yawmal hasrati bi sibre ci ba ñu dugg fele da ñu reccu de ifqadi al amr buñ dogale mbir ya wuhum fek ñom la lañ ko yobbe moy fi ghaflatin dañu nek ci sagan wuhum ñom la yu'minuna gamuñu la yu'minuna la yusaddiquna bil bahth wan nushur gamuñu dekki gamuñu dajale galam yalla tabaraku taala dajale yalla neena inna naka ñun yalla nahnu narisul arda ñoy don suufi ñoy don suufi nahnu alwarisuna lil ardi wama alayha min alkunus wal bashar ndax do ma dama ku faatu baye fi say mbokk ñolay don ku faatu baye fi say mbokk ñolay don waye bu ñepp faato nak suñu borom tabaaraku ta'ala li fi dess lepp mo koy don waxin la tabaarakala nana mo fi mujj waman alayha akep ku nek ci suuf wa ilayna ci ñun yalla yurja'una lañuy dello kep ko xamni ci yaangi ci kaw suuf lolu moy ñaarelu qissa bi ci sar bi te moy qissa maryama alayha salam te mom la yalla tabaaraku ta'ala don wax wax yoyu mom lañu tuddé sar bobu mom rek nak moy jigen ji nga xamne alquran jaar na ci aw turam yeneen jigen yef alquran di len bi juñu rek wax seen baxay bañu xamne diw mi lay wax waye maryama mom day jaar ci turu ay yoni yon fakh la ko tuddu yalla neena yoonte bi suratu maryama ay ñun fuk ak ben waskur fil kitabi tuddal ci teer bi ibrahima gor gën wax ibrahim ibrahima jarna tuddu ci teer bi ibrahima jarna tuddu ci alquran ibrahima jarna tuddu ci teerlim bi nga xamne moy projet l'islam tay mat ba tuddu l'islam legi yalla ne ko ibrahima def na ci lu am solo lo xamne momit jarna ci tuddu innahu ibrahima li tax mu jara tuddu kana siddiqan ku deggula won nabiyyan ab yonentela won ku deggula won lol dafa bolé won siddiq ya won nubuwa ndax ñu xamal nit ñi baaxayu ibrahima alayhi salatu wassalam ba ñi nga xamne dañ koy askana ci ay xéram yu demene ko yoyu ñu xamne moy imamul hunafa wa qad jaa bi tawhid as-safi alladhi da'ahum ilayhi qatimul mursalin sallallahu alayhi wasallam ibrahim kana siddiqan nabiyyan ku deggula won ay yonentela won if qala masna wax ben bis li abeehi bayam muneko ya abati e yow sama baye man da jaxle na ci yow ndax sa duk duk ji may gis ngay def lima ta'budu lan mo tax ngay jam ma lo xamne boko de jam la yasma'u du deg li ngay wax wala yubsiru te du la gis wala yughni anka mun la tegal sey an dara baye lutax sa tan bi yeb nga koy yemale ci li jaamu bant yo xamne bolem di jaamu duñ la deg bo fi ñewé duñ la gis yegu ñu ñew nga ñewo fi wala yughni anka sey an mun la tegal dara so jaxé mun ko fet so tité mun ko fet so tukki mun la may jam lutax ngay jaamu lol ya abati e yow baye inni qad ja'ani man day dikkel na ma min la ilmi ci xam xam ma lam yatika lu dikol baye di pousse bi reerna mak man ko far goné man ko far waye baye yegal ni man ma for pousse bi baye amna ci xam xam lo xamné yow day xamoko baye fatte bi indi top ma sama tapé ehdika ma jubal la siratan sawiya yon wu yam yon wu jub baye di bama tapé na la jubal li la ibrahima wax bayam tabarakallah lay ko bir يا أبتي فايو باي لا تعبد الشيطان بل جام الشيطان بل كدقل لخ باي خنا خموني إن الشيطان شيطان كان دفنك عصيا دكمي للرحمن رحمن كوكو نيت للرحمن ميترو فور وو دي برم يرمان دي لمي دفل نيتني ديكو دفل لب لب من ديف تيول شيطان دفكو مي كيرا بم نكو سجوت لن آدم شيطان دفل لنكون كي شيطان مومو باي mo la bëgg japp ba tax ngay jaamu yi ngay jaamu ya abati inni akhafu man day tidna an yamassaka mulalla azabun mugal min arrahman bu joge ci ku bari yermane koku yi bari bari yermane man day ragal na mu mugal la fatakuna nga bok nga wala wal fatakuna nga nek waliyan diku fete wo waliyan nek ab dongo li shaytan ci shaytan man dal bayyi li la lay ragale li la la ragalal nga deg nimu ko beugé motax mu koy wax ya abati kitab la bo xani bi dalilun ala shiddati al-hubb war-raghba fi sawtihi an al-iqab wala fi sawnihi an al-iqab wa irsadihi ila sawab wax ko waxen wu rafet waxen wu neex taftale wax di rafetal ko jubantiko leral woni yaqku gi xerem yaqku digal ko mu tap njub gi bayyi tapando bayyi tap shaytané wan ko ne jëfëndikool sa xel mi daal di mujjantale wax ji nag ci xupp ko nag ne ko nag tiit naa waaye wax ko sax ne nangam nangam mu ne ko rek tit na nangam dal la so bayiwul li dom joju ku bax la tabarakallah ku xam nu ñu waxe ak wayjur la ku xam nu ñu waxe ak wayjur la motax tabarakallah alquran diko andi diko jangale qala ibrahim mu ne ko araghibun anta an alihati ndax da nga bañ sama yalla yi ya ibrahim ya ibrahim yow da nga bañ sama yalla yi araghibun anta an alihati batu an bu tafe ci raghba bañ lay tekki batu fi bu tafe ci raghba bëgg lay tekki araghibun anta an alihati ya ibrahim sama yalla yi nga xamne ma ngi leen diiw bañu neen tek leen fi ma leen tek wutal leen neeg buñu dëkk teural leen fi ñi ma wekk leen ñi ma tek leen ñu tok tabarakallah leen lu ne makoy def ci ñom sonu ci di leen togal di leen wutal ndekki nga ñew bañ leen la in lam tantahi bo bayul bañ gi nga leen bañ di leen saboté fo toll la arju mannaka dana la sadd ay xeer bëgg genn aduna dana la sadd ay xeer bëgg genn aduna wahjurni sarima wahjurni maliya sarima ba faw ñen ñe sarima dehram pawila sarima ba saxel delu swat ba nga mag ba am xalat ku ñu wax su day momu ne abadan na nga ma sori dal ni la azar baye ibrahima tonto ibrahima ni la ko waxe mom ibrahim waye li la ko bayam tonto ala ibrahima ne tiko salamun alayk salamun alayk yalna jamu nek ci yow salamun alayk fa astaghfiru laka dina la jegulul rabbi sama borom dina wax yalla mu jegal la ndax amna cir ci mom innahu sama borom kana bi hafiya sama borom nek na ku lewet ci man nek na ku ñewante sama mbir kon dana la jegulul sa borom waye yalla mo ngi netali fenen mu ne bi ngui koy jegulul da ko woruto ne dana nangu waye bam ko wore ne ibrahim mi du nangu du tap yalla tabaraku taala ibrahim da ne set yecc ci bayam mu ne kon na la jegulul sama borom waye nak wa a'tazilukum dama len di beru dama len di beru genn ci seen bir dem wa ma ta'buduna bolik lepp lu ngeen di jamm min doon lay tuddu yalla lola it ma beru ko wa ad'u rabbi ma ñaan sama borom aza qayna alla akuna ma baña nek shaqiyan di ku texe di bi du'a'i rabbi ci ñaan gi ma ñaan sama borom na ngi yaakar ne sama borom dana ma nangul sama ñaan yoyu dal len fay bayyi dal len di beru dem fenen bayyi len ñi nek motax kuma sa toll ci sa xel di ñor da ngay beru bari na ño xamne seenu beru agal na fu sore sore sore nak ñu bari ci rew mi so gisee ñu daan dekk fi dekk fe beru gi rek lañ ci jublu won wa uslatun an shiyuqin fil futuhat beru rek tabarakallah yunus bi alayhi salatu wassalam xam ngeen ci xaar ba ci xuntima yag na ci beru lol tabarakallah falamma a'tazalahum bamulen beru wama ya'buduna ak lañuy jaamu lepp min doon laye te du yalla yalla mu ne wahamna lahu mayat nañ ko jenen dom ishaqa gi tuddi ishaqa mu boole ak isma'ila mom amun wa yaquba may ku fek buñu wax yaqub ishaqa jur ko mu nek benen dom wa kullan kep ci dom yi ja'alna def nañ ko nabiyyan budi yonent mom yonent la jur ñetti jur ñaari yonent yonent yoy jur yonent yonent baba jur yonent tabarakal ndax mom mo jur isma'il ak ishaq ishaq mi jur yaqub yaqub jur yusuf ak banu israil yeb tabarakal naka nonu te walu gele isma'il ñamu jur fala alayhi salatu wassalam genne wa kullan kep ci ni ja'alna def nañ ko nabiyya mudib yonent wa wahabna lahum ñu may len ñom dom yoyu min rahmatina ci sun yermande wa wahabna lahum ñu may len min rahmatina ci sun yermande wa ja'alna lahum ñu defal len ñom dom yoyé ak sidiy lisan sidiqin lamiñu deug lamiñu wo xamne deug rek lay wax lamiñu wo xamne du wax ludul deug tabarakallah aliya teet nek lu kowe lisan sidiqin lamiñu deug te kowe nga xamne fuñu waxe rek nit ñi deug leen motax tabari mu ne razaqnahum as-sana al-hazan wa dhikra al-jamil fi an-nas moy fotu de ñi rek tabarakallah baari bax rek lañ cey tek ñu bax lañu suñu borom tabaraku taala mo len cërlé cër bobu ginaaw seenu ciono tafsir tabari jukki fukk ak ben xatum juroom ñeen fukk ak ñatt koku daali jall suñu borom ñu wacc benen xissa mu ne waskuru fil kitabi nanga tuddu ci téré bi musa ñamne nanga tuddu njamme ci téré bi njamme moy Musa alayhi salam nun lako alquran tuddé wala moko don wax mom njamme Musa nak moy kalimullah tabarakallah innahu Musa kana mukhlasan nek na kuñu selal astafahu bayn alqalq li kalamihi yalla moko tan ci bir nit ñi motax mu ne kana mukhlasan te waxut mukhlasan langi ca kaw lañ ko maas buñ ko maasé ci suuf moy yow ya def ak selal buñ ko maasé ci kaw moy yalla la selal mukhlasan ak mukhlasan wa kana nekkon rasulan di ndaw nabiyan di yonent rasulan yonent la won nabiyan nabi la won ñaar yep la bolé won nabiyu ak rasulu min ar-rusul al-kibar wal anbiya al-at'ar jama Allah lahu bayna al-wasfayn al-jalilayn ñaar yep lako bolé tabarakallah ndax mu dadi mat mom Musa wa nadaynahu masnan ko wo min janib at-turi tawatu dajwa al-aymani dajwa fete ndey jor wa qarrabnahu ñu jegel ko ba mu jege najiya wax ak mom ibn abbas muni adna musa min al-malakuti wa rufi'a lahu al-hujub hatta sami'a sarif al-aqlam yalla ko jegel xecc ko ba bu khalima yi don xoti ko ci asman sax mu koy deg sama xari mom muni sabahu biman qarrabahu ba'd al-uzama lil-munajati haythu kallamahu bi khayr wasitati malak muni yalla dako jegelé bopam ba melni kilifa yi ni ñi wuté ben nit jegel ko sa bop di wax ak mom say mbir di wax ak mom say secret tabarkal wa wahamna lahu ñu may ko min rahmatina ci ñermande aqahu mbakam haruna aruna ñu defal ko ko nabiyyan mudi ab yonent ni mom ñu and ñom ñaar mom nak tabarkal ki ñaanam la amé lolu mom aruna koku tam ci teunk moy kessab Musa waye yalla neena yonent bi koku it mëno ko ñaka tuddu fil kitab ci téré bi waskur fil kitab tuddul ci téré bi ismaeil mom nga xamné moy doomi ibrahim innahu ismaeil li tax mujaratu ci téré bi kana dafa nek sadiqal wa'd diku deggu ab dit lum la dig lu yag dig bobé da nga ci jot randi bu mu la jox lu yag lolé da nga ci jot mufassirone ñu né zukira bi sidiq al wa'd wa in kana mawjudan fi qairihi min al anbiya tudde nañ ko ci walu samonté dig randi wu donte mi ngi ci yenen yonenti alayhi salatu wassalam waye lolou dañ ko def tasrifan wa ikrama ndax lo xamni daf ko mënon lol tabarakallah teyit bokku na ci lam digé won modi djebbal bopam bayam ba nga xamné mang koy bëgg rendi tabarakallah inna kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nek na yonent rasul nabiyyan nek na ibn nabiy wa kana ya'muru dana digal ahlihu wa karam yeb bi salati ci julli dana digal wa karam yeb bi salati ci julli manam amul kenn ko ñu dawul digal ci kër gi julli ñom ñepp dang ko gis ci kanam kanam legi muy wax ne wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha wa kër gi ni islam tereel modi kër gu taxawalon julli ñeen fukki fan ak ben yo xamne wala ñeen fukki fan yo xamne kenn faatu fa waxtu kenn jullewu fa lu dul njaap te itam ñepp samonté ak mom dañu wax ni kër goge sheytaan dana fa gej ak bank dana fa gej wa amur wa kana ya'mur ahlihi bis salati waz zakati dan len digalit joxe azaka dan len digalit lepp lo xamne li moy waral ci xedi am mu len ko digal wa kana nekon 'inda rabbi fi baramam mardiya dikunu gërem mom kunu gëremon la fa baramam tabaraka taala waskur fil kitabi tudul ci tere bi kenen modi idrisa nanga tudul ci tere bi idrisa alayhi salam mom mum nga xamne momit innahu kana nekon siddiqan diku deggu nabiyya di ab yonent wa rafa'nahu lol taxna bu ñëkëti ko makanan barab bo xane aliyya barab bu kawela mom ki nga xamne moy idris wa alaynahu qadrahu bi sharaf an-nubuwwati wa zulfa 'inda allahi subhanahu wa ta'ala moy yëkëti nañ ko kon ba mu jégué suñu borom ulaika ni ulaika gayyi ibrahima ishaqa ismaila yaquba idris ñi ñat ak ñeneen jitu won muy yahya ñom allazina ñoo ñi nga xamne an'ama allahu alayhim yalla xewal na len min annabiyina ñu bok ci anbiya wi min zurriyati adam bok ci doomi adam yi ak isatam wa mimman hamalna bok ci ñinga xamne sufon nañu len ca gal ga ma annuhin ñu andu nak nuh tabarakallah wa min zurriyati ibrahim bokon ci sati ibrahim yi ak doomam wa isra'ila ak doomi yaqubi wa mimman hadayna ak ñinga xamne jubalon nañ len wajtabayna ñu tanalen ñoñu dañu baxoon ba nga xamni isaay tutla alayhim buñu jangé ci ñom ayatur rahmani mandar ga mu len di wonne yalla amna kenn rek la ku wetu la qarru sujadan ñu daldi rot sujud wa bukiya boole ko ko joy dañu ragalon yalla ba sa buñu déggé warate dégg ñuy wax tabarak wa taala ak maggaayam dégg ñuy wax ak riyaayam dégg ñuy wax lamuy dencel ci xewal waye degg la mu wax lamuy denc ci ay mbugal qarru sujadan wa bukiya ñu daldi rot daldi sujud boole ko ay joy tabarakallah isa sami'u kalam allah sajadu wa bakaw min qashyati allah ma'ama lahum min 'uluwi rutbah wa sumu'i an-nafsi wa zulfa min allah ta'ala yini am cirte yalla subhanahu wa ta'ala buñu masana degg yi dañuy daldi joy donte joy yamutul legi lako umar ibn khattab waxe won wo sahaba bi ne ko kay jangal ñal qur'an muy jang di jang ñepp ne ciocc kenn joyul mu ne ko xol yi yakuna te jamono yoonte bi de mu ñu mësana jang dañu daal di gaawa téla joy waye gis nga ko legi jang nañu jang kenn joyu fi tabarakallah lolu lu am solo la ci alquranul karim matax alqurtubi day wax ne wa fil ayat dilala ala anna alayati alla anna li ayati arrahmani ta'siran fil qulub lolu day tek tale ne kim tani suñu borom yi tabaraku taala aya yalla yi da fay def jeexantal ci xol yi yalla mu ne fa khalafa mu wutulen min ba'dihim sen ginaaw khalfun ay wutakon fa khalafa mu wutulen min ba'dihim ci sen ginaaw khalfun ay wutakon yo xamne rafetaluñu ca wutuga motax ñu ne dañuy wax ne khalafun ak khalfun wutulen len ci wutugo xamne gi dal rafetaluñu ko ndax ñoom ba ñëwé adaa'u ssalaata dañu sank julli nangootu ñu julli ci waxtu wa nangootu ñu julli gu mat nangootu ñu sax samunte ak mom dal di sank julli te yunit mo ngay wax naan ku def julli gu baaxut julli ga dalay ñaanal yalla na la yalla sank ni nga ma sank adaa'u ssalaata sank na julli wattaba'u shahawaati top banex ndax ku sank julli rek top banex kuy julli rek bayi banex tam la yombu wattabi'u shahawat wa yasawfa yalqawna bisna lin fanni ghayyan khuruñ wax ghay fa sawfa yalqawna ghayyan ibn abbas mun ghay wadin fi jahannam wa in awliyat jahannam latasta'izu billahi min harrihi alqurtubi diki fuk ak ben khatum temir ak ñaar fuk juroom fa ibn abbas waxam joju ñew na fa mun ghay aw khurlaw nek bir jahannama kuri jahannama yeb dañuy wax yalla ni yalla mussel ci xor wi mom ndax tango fofa lañuy fanni ñi nga xamne adaa'u salaata dañu sanku julli wattabu shahawati te top banya yalla ci yalla mussel tabarakallah illa man taaba ludul ku tup wa aamana mu gem wa amila salihan mu def lu baax fa ulaika ñoo nga xamne tup nañ gem yalla di def lu baax yadkhuluna aljannata dinañu dug aljanna yalla ñu yalla bolé wala yuzlamuna dislan tuñ say'a dara ban aljanna jannati adnin aljanna ya'dun allati aljanna di nga xamne wa'ada arrahmanu mom la yalla dig ibadahu jamam yi bil ghaibi ci kum innahu kana wa'duhu ma'tiya innahu mom yalla kana nekna wa'duhu abdigam ma'tiya di luñu indi dig yalla day ñew atin wa hasilun la yukhlaf ñu dal fay dugg ca bir aljanna ja tabarakal buñu fa duggé la yasma'una fiha duñu fa degg lahwan waxi mborend la yasma'una duñu degg fiha ci bir aljanna lahwan waxi taxan duñu fa degg illa salaman ladul waxi jam rek wala waxi nuyo yasma'una taslima al malaika alayhim ala wajhi at-tahiyyati wal ikram rek illa khair